Goorle. De omroep voor Goorle en riool. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorle.nl. De Music Corner. Marcel de Vet, Lin de Laat en Erik van Vliet. Omroep Goorle. Goorle. Goorle. Welkom, dit is de Music Corner en we hebben vanavond een hele speciale uitzending. Wel naar aanleiding van een heel treurig moment. Een aantal jaren geleden, daar komen we direct op terug. Onze hoofdgast is Michael Jackson, in de muziek dan. Maar onze tweede hoofdgast is Natasha Limburg. Jij bent ook een voorzitter geweest van de Beatle Fan Club. Niet van de Beatle Fan Club. Van de... Sorry. Van de... Was even wel... Nou, ik ben geen voorzitter geweest of voorzitter geweest van een Michael Jackson fanclub. Maar ik heb wel samen met andere fans in een club gezeten, wat wij Jackson Event noemden. En daar organiseerden we jaarlijks een heel groot Michael evenement. Mm-hmm. Dus, in Nederland. In Nederland, ja. Ja. Dus okay. dat deden wij. Ja, dat kwam waarschijnlijk omdat hij de rechten van de Beatles overhandigde. Ja, dat klopt. Ja, daar wou jij naartoe, hè? Ja, ja. Maar daar komen we dan nog wel een keer op terug. Ja. Je hebt heel wat... Je hoorde net een liedje van Michael Big Jackson. Big Boy. Ja. Kun je er iets over vertellen? Ja, nou, daar is het eigenlijk allemaal mee begonnen. Met Big Boy. Dat is de allereerste single die Michael destijds met de Jackson 5 opgenomen heeft. En daarom heb ik hem eigenlijk ook meegenomen. Dat is het begin van alles. Okay. Jullie hoorden net een telefoon gaan. Er was een luisteraar. En die vroeg van hoe oud is Michael eigenlijk als hij dat liedje zingt? Nou, dan zal hij een jaar of zes, ik denk dat ze 57 geweest. 56 of 67 bedoel ik. 66 of 67, dus hij zal ongeveer 7 jaar geweest zijn. Hmm. Oh, dat is ook wel heel leuk om te horen, hè? Zo'n jonge Michael's stem. Ja, ja. Ja, Michael was eigenlijk samen met zijn broers. Hij komt sowieso uit een hele muzikale familie. Mm-hmm. Want zijn moeder die zong in een kerk. En zijn vader die zat ook in een band. Maar zijn moeder die zei ook altijd, Michael sprong eruit. Die sprong van al die kinderen die ze had. Die stond al als peutertje van een jaar of 2, 3 op het ritme van een wasmachine. Stond hij mee te dansen. En daar hoorde hij al muziek in. En dan ben je pas jaar of 3, dus ja. En wie waren zijn voorbeelden? Ik kwam waarschijnlijk niet toen hij 3 was, maar. Nou, hij had een groot voorbeeld van James Brown. Ja. Dat vond hij helemaal geweldig. En Sammy Davis Jr. En met dansen was hij een groot fan van Fred Astaire en Ginger Rogers en zo. Oké. Okay. Ja. Nou, muziek. De Music Corner. Marcel de Vet, Linde Laat en Erik van Vliet. Omroep Goorwe. Goorwe. Goorwe. Alone she lies waiting, surrounded by gloom, invaded by shadows, painting the room. The light from the window cuts through the air and pins the child lying there, scared of the moon. She pulls up the covers and shivers in fright. She hides from the color that writes on the light. The light through the window that lights up the sky and causes her mournful cry, scared of the moon. There's nothing wrong, don't be bothered, they say. Just childish fantasies turning your head. No need to worry, it's really too soon. But there she lies shivering, scared of the moon. But life is still fearful when evening descends. The fear of the child still intrude the night, returning on beams of light, scared of the moon. Together they get wanna see shared, but knowing just why they're scared. heerlijk. Er gaat een wereld voor mij open, moet ik bekennen. Ja, ja. Ja, dan heb je veel gemist. Nou, is nooit je niet tijd om het Nee, dat is waar, dat is waar. Kun je iets vertellen over de nummers die we net gehoord hebben? Ja, nou, ik wil eigenlijk op de eerste plaats zeggen dat ik niet het geëikte Beat It en Thriller en dat hele bekende werk mee wilde nemen. Want dat kent iedereen wel. Mm-hmm. Dit zijn de nummers die eigenlijk... Ja, je kunt ze ook wel allemaal terugvinden op internet en zo. Maar die niet op cd's of wat dan ook uitgebracht zijn. En het laatste nummer wat we hoorden... Nou, Do You Know Where The Children Are? Dat is echt... Michael's zorg over de kinderen die zomaar verdwijnen op deze wereldbol, weet je wel. En dat is eigenlijk een soort van... woord tegen de ouders van weet je wel waar ze zitten en weet je waar ze uithangen en wat je ook zegt in de tekst, het is al 12 uur, het is al midden in de nacht, haal ze terug naar huis, weet je wel, en eigenlijk een soort van signaal van dat, ja, dat het best wel een zieke wereld is waarin we leven en dat je toch altijd met kinderen wel erg op moet passen. Was hij daar vaak mee bezig om een boodschap in zijn nummers te brengen? Ja, ik denk dat hij daar altijd mee bezig was. Dat denk ik wel, want er zijn eigenlijk zoveel nummers die eigenlijk bijna biografisch zijn. En nu ook, als hij nu dat hij niet meer leeft en je gaat teksten vertalen en zo. Dan denk je ook wel van, goh, weet je wel, dat heeft toen al niet lekker gezeten. Of in die periode was hij niet helemaal happy of wat dan ook. Ik denk zeker dat zijn teksten boodschappen overbrachten. Zeker. Ja. Niet altijd op hemzelf gericht, maar wel ook op de situatie in de wereld. Bijvoorbeeld zoiets als Man in the Mirror. Oh ja, ja, dat is absoluut... dat is een signaal van... jongens, wil je de wereld veranderen? Begin dan bij die persoon die jij in de spiegel ziet. Mm-hmm. Maar dat nummer is overigens niet door Michael geschreven. Mm-hmm. Dat is door Shahida Garrett geschreven. Mm. Maar bijvoorbeeld Leave Me Alone, dat is wel waarschijnlijk door Michael. Ja, dat is door hem. Dat heeft hij zelf geschreven. En dat is een pure... signaal naar de tabloids en de pers. Iedereen die hem eigenlijk niet meer de rust kon laten, zeg maar. Ja. Hij heeft geen makkelijk leven gehad, denk ik. Nee. Michael heeft eigenlijk een intens eenzaam leven gehad. Echt een heel eenzaam leven. En ook een opeenstapeling van pech en verkeerd begrijpen. Ja. Het is wat Michael echt de das omgedaan heeft, waren die valse beschuldigingen dat hij misbruik zou maken van kinderen. Daar heeft hij eigenlijk zo'n klap van gehad dat hij daar... Dat in 1993 is hij niet meer, is hij eigenlijk niet meer te boven gekomen. Mm-hmm. Nee. Gelukkig hebben we hele prachtige muziek van hem, waarmee we dit hopelijk kunnen vergeten. Ja. Tenminste, dat we de aandacht op de muziek kunnen geven. Want ik kan me voorstellen dat dat voor iemand gewoon vreselijk is. Ja. Als je van zoiets beschuldigd wordt. Ja. Ja, precies. Ja. Ja, het trieste is, als ik dat nog even kan vertellen, dat Michael zijn liefde, en dan praat ik over onschuldige liefde, dus echt pure liefde die je hebt naar een mens toe, ging naar de kinderen. En hij zei ook altijd, de toekomst ligt van deze wereld, dat ligt in de handen van de kinderen. Hij koesterde dat. Hij vond ook dat de enige persoon in de wereld die je nog kon vertrouwen, was het kind. En als je dan beschuldigd wordt van hele kwalijke dingen, ja, dan stort je wereld in. Ja. Ja. Muziek. Ja. Mooi, ja. Sans toi, je vois. J'aime. fois, je sais que c'est toi. J'ai besoin de rêver, je vais t'emmener. L'été finira, près ton feu de bois, on fera l'amour. Blotté contre toi, je te dirai tout bas, tout me renvoie. Ce que je ressens, personne ne comprend. J'aime ça, c'est bien près de toi. J'en perds ma fierté, je ne veux plus tricher. La vérité pour moi, c'est la vie avec toi. De Music Corner. Marcel de Vet, Linde Laat en Erik van Vliet. Omroep Goorne. Lived her with care, so young and so fair.